ekspert smartfona, no? To takie fajne bezprzewodowe słuchawki JBL dostaniemy 30% taniej. No to super, Marian, ale jakiego smartfona? No każdego. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 listopada. Przed chwilą minęła 17. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Polska nie zgodzi się na korytarz dla migrantów, którzy chcą się dostać do Niemiec, mówi premier. Nie ma potrzeby zaostrzania restrykcji sanitarnych. Jest potrzeba przestrzegania obecnych, powiedział minister zdrowia. Nagrody dla pracowników socjalnych wręczono dziś w Pałacu Prezydenckim. Skłonienie migrantów do powrotu do ich krajów rodzinnych powinno być głównym celem zabiegów dyplomatycznych dotyczących sytuacji na granicy z Białorusią, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Zaznaczył, że polskie władze są gotowe ich wesprzeć, współfinansując bilety lotnicze z Białorusi. Szef rządu podkreślił jednocześnie, że jest przeciwny wszelkim rozmowom na temat utworzenia korytarza humanitarnego dla migrantów, którzy chcą się dostać do Niemiec. Jeżeli Niemcy chcieliby podstawić samoloty i transportować kogokolwiek na zachód z terytorium innego państwa, to jest ich prerogatywa, ale przestrzegam przed tym, ponieważ każdy taki ruch będzie ośmielał Łukaszenkę i jego faktycznego mocodawcy do kontynuacji tego działania. Będzie dawał niepotrzebną nadzieję dla przemytników ludzi na to, że ich działania mogą być skuteczne. Ochrona wschodniej granicy Polski to ochrona granicy Unii Europejskiej, powiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński po rozmowie ze swym niemieckim odpowiednikiem Horstem Seehoferem. Reżim Łukaszenki ze względów politycznych wykorzystuje bezwzględnie, próbuje stworzyć sztuczny szlak migracyjny do Unii Europejskiej i chcę Państwu powiedzieć jasno i powiedziałem to naszym niemieckim partnerom, że Polska nie pozwoli na stworzenie nielegalnego szlaku migracyjnego z Europy Wschodniej. W Unii Europejskiej spowolniły prace nad sankcjami za wykorzystywanie migrantów w ataku hybrydowym, dowiedziała się brukselska korespondentka Polskiego Radia. Z rozmów Beaty Płomeckiej z unijnymi dyplomatami wynika, że niektóre kraje mają wątpliwości, czy obejmować restrykcjami białoruskie linie lotnicze Belavia. Wśród krajów, które się zastanawiają, są m.in. Niemcy. Nie ma potrzeby zaostrzania restrykcji związanych z pandemią koronawirusa, powiedział minister zdrowia. Podkreślił, że najważniejsze jest przestrzeganie obowiązujących zasad, czyli noszenie maseczek, utrzymywanie dystansu i dezynfekcja. Adam Niedzielski dodał, że na Lubelszczyźnie i Podlasiu, w których do tej pory notowano dużą liczbę nowych przypadków, wyraźny jest spadek liczby zakażeń. Patrząc przede wszystkim na województwo lubelskie i podlaskie, widzimy, że takie podejście właśnie, gdzie nie zwiększamy restrykcji, a tak naprawdę zarządzamy bazą, infrastrukturą szpitalną właśnie poprzez takie decyzje wojewodów, które pilnują, żeby ta infrastruktura cały czas była wystarczająca dla potrzeb pacjentów. Wydaje się, że nie ma takiej potrzeby, żeby te restrykcje zaostrzać. Minister podkreślił, że wydał dyspozycję sanepidowi, by zwiększyć liczbę kontroli oraz ukierunkować je na transport publiczny i galerie handlowe. W ciągu ostatniej doby w Polsce stwierdzono prawie 24 900 nowych zakażeń koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 370 osób. Nagrody za wybitne, innowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej wręczyła dziś w Pałacu Prezydenckim minister rodziny Marlena Maląg. 21 listopada obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego. Do nagrodzonych i wszystkich pracowników socjalnych list wystosował prezydent Andrzej Duda. Dziękował za pracę, która, jak napisał, wymaga szczególnej wiedzy, umiejętności, doświadczenia. List przeczytała sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Bogna Jankę. Pomoc społeczna to więc nie tyle system, co w pierwszym rzędzie człowiek. Minister Marlena Maląg podkreśliła, że poza przepisami prawa w pracy pracownika socjalnego liczy się serce. Zaznaczyła, że przez ostatnie półtora roku walczymy z epidemią koronawirusa, a pracownicy socjalni są na pierwszej linii frontu. Wyciągacie pomocną dłoń. Pokazujecie ludziom, którzy się znaleźli w trudnej sytuacji, jak ten trudny czas pokonać. Zespołowo uhonorowani zostali między innymi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, Centrum Usług Społecznych w Koszalinie i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach. Sylwia Białek, Polskie Radio. 70 wydawnictw zaprezentuje się podczas rozpoczynających się jutro Gdańskich Targów Książki. Odbędzie się ponad 40 wydarzeń towarzyszących, w których weźmie udział 50 autorów, mówi współorganizator wydarzenia Przemysław Czaja. Stawiamy wyłącznie na spotkania stacjonarne. Żadne wydarzenie nie będzie transmitowane online. Na przykład w piątek będziemy organizowali spotkanie z Jakubem Małeckim, który niedawno wydał swoją nową powieść. W sobotę zamykamy dzień targowy spotkaniem ze Zbigniewem Rokitą, czyli zdobywcą nagrody Nike za reportaż Kajś. No a w niedzielę spotkanie z Jakubem Żulczykiem. Będzie premiera książki Fracht, 10 najcenniejszych obiektów w zbiorach Biblioteki Gdańskiej. Gdańskie Targi Książki potrwają 3 dni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5:05 po południu, już raczej wieczorem, bo za oknami ciemno. Wieczorem i nocą pochmurno, miejscami możliwy deszcz lub mrzawka, wysoko w górach opady śniegu, tam możliwy także deszcz ze śniegiem. No i nocą na termometrach wszędzie same plusy, na Pogórzu +1, na wschodzie +4, na zachodzie i na wybrzeżu +8. Jutro też pochmurno, miejscami deszczowo, najwięcej opadów na krańcach południowych, w górach prócz deszczu także śnieg, no i w Tatrach dopada kolejne około 5 cm śniegu. Jutro w dzień wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, ale w górach i nad morzem porywisty, do 90 km na godzinę. Do tego w Tatrach wiatr może powodować zawieje śnieżne. No, gdyby śnieg padał nad samym morzem, to pewnie i tam też. Jutro na termometrach od 5-7 stopni na Podhalu, 9-10 w centralnej części kraju, również na Podkarpaciu, a najwyższa temperatura na wybrzeżu i na Pomorzu Zachodnim do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. W sprawie nowych przepisów, które mają zabraniać po godzinach pracy kontaktowania się pracodawcy z pracownikiem. 2 2 i 7 3. Ja w swojej karierze zawodowej byłem i pracownikiem, i szefem, i z pracownikami miałem taką umowę, kiedy byłem szefem, że po 17 żadnych telefonów z mojej strony, natomiast oni zawsze mogą do mnie dzwonić. To wszystko jest kwestią ułożenia sobie stosunków między szefem a podwładnymi. I powiem tak, z punktu widzenia właśnie szefa, jeżeli szef dzwoni po godzinach, to znaczy, że jest kiepskim szefem, bo nie potrafi sobie tak zorganizować czasu i tak przeprowadzić pracy, żeby ze wszystkim zdążyć właśnie w godzinach pracy. Ja też to w sobie mam, bo na każdą chwilę mam jakiś dziki plan. Na każdą chwilę mam jakiś dziki plan. Na każdą chwilę mam jakiś dziki plan. Na każdą chwilę nienormalny dziki plan. Spytaj mnie o plany, gdyby zrobić z tego film, byłby pewnie zakazany. Minut po godzinie 17:00, przed chwilą Clock Machine. Jak słyszeliśmy w ich tekście, gdyby zrobić z tego film, byłby zakazany. A oni obejrzeli razem, uwaga, 15 tysięcy filmów. Mawiali, że filmy same się nie obejrzą. Państwo kalinowscy upamiętnieni w Poznaniu, ruszyły Dni Poznańskich Kinomanów. To pierwsza edycja wydarzenia, tak naprawdę w ramach którego zobaczymy seanse filmowe i spotkania towarzyszące projekcjom filmowym. Można powiedzieć, że u nas mieszkali Dorota Reksińska, programerka Kina Muza w Poznaniu. Byli naszymi sąsiadami, mieszkali bezpośrednio nad Kinem Muza. W związku z czym mieli też do nas najbliżej i bardzo dużo filmów oglądali właśnie w naszym kinie. Piątek, czyli ten dzień premier, zawsze był takim czasem, kiedy oni już parę dni wcześniej wyczekiwali, jak tylko już będą mogli odebrać swoje bilety, żeby na pewno mieć zarezerwowane miejsca, faktycznie wyczekiwali tych filmów. Ktoś napisał gdzieś, że bez takich ludzi nie ma kolorytu miasta. Zdecydowanie tak. Filip Kozłowski, programer Festiwalu Animator. Na każdym pokazie, na którym państwo kaninoscy byli, bardzo wyraźnie zaznaczali swoją obecność i po prostu zarażali tą pasją, tym pozytywnym nastawieniem i miłością do kina. Powstała, można powiedzieć, taka koalicja tych wszystkich miejsc, w których państwa Kalinowskich spotkaliśmy, bo oni ciągle gdzieś chodzili, ciągle szli na jakiś seans. Tak, można powiedzieć, że ciągle byli w drodze. Gosia Kuzra, Cinemap. Dni poznańskich kinomanów będą się odbywać właśnie w różnych miejscach, w 5 kinach studyjnych, Multikinie 51. No był taki moment, kiedy pomyślałam sobie, że naprawdę czas zrobić coś, co będzie właśnie wyrazem pamięci o państwu Kalinowskich. Bo że pamiętamy, nie mam wątpliwości, ale pomyślałam, że może jest tak, że poznaniacy, widzowie kin potrzebują jakiejś okazji, żeby tą pamięć wyrazić. A najlepszą formą wyrazu i hołdu będzie właśnie, jeśli pójdą do kina. Zależało mi na tym, żeby były tam i animacje, i dokumenty, i filmy rozrywkowe, powiedzmy, i krótkie metraże. No bo właśnie państwo kalinowscy oglądali absolutnie wszystko. No to powiedzmy, jaki będzie program. Filmowe Szybkie Randki, czyli wydarzenie towarzyszące, które no właśnie ma zakładać, że ludzie poznają się ze sobą, rozmawiając przede wszystkim o filmach. Będzie też premierowy pokaz filmu Bo we mnie jest seks, będzie zestaw krótkich metraży Stary Człowiek i Morze, Shortwave Festival, a potem na koniec w sobotę przeprowadzimy warsztaty z alfabetu pana Bogdana Kalinowskiego oraz pokaz filmu dokumentalnego Inna bajka Marzeny Więcek ze spotkaniem z przyjaciółmi pani Marii i pana Bogdana. Każde kino pewnie życzyłoby sobie takich kinomanów, takich widzów jak państwo Kalinowscy, bo oni byli zawsze wierni, zawsze wracali. Tak, myślę, że zostawili dużo serca w kinach poznańskich i też te kina mają bardzo ciepłe ich wspomnienie. No byli tak jakby takim no, nieodłącznym elementem pejzażu miasta czy filmowego miasta. Także myślę, że jak się nad tym zatrzymamy, to możemy wtedy poczuć, że faktycznie ich brakuje, a to co robili no, było na spektakularną skalę, bo obejrzeli razem ponad 15 tysięcy filmów. Nieprawdopodobne i tymi rekordzistami dziś zajął się i przybliżył nam Jacek Butlewski. 12 minut po godzinie 17. A to też z filmu. Pamiętają państwo z jakiego? Na pewno znasz te poranki, gdy wszystko co widzisz obietnicą cudu jest. Jeśli wiesz co chcę powiedzieć. Gdy czujesz, że na obraz Boga stworzono cię. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. A brudne łona kobiet złych istotą poezji w mig stają się. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. pamiętają państwo, pytałem. Ktoś szczerze napisał SMS-em. Nie. No brawa za odwagę. To ja przypomnę, choć zresztą nie tylko ja, także pani Ola pamiętała, że to z filmu Gry uliczne w reżyserii Krzysztofa Krauzego. Rok 1996. Nagranie grupy Hej. Tu właściwie Kasia Nosowska z płyty Puk Puk. 16 minut po godzinie 17. Jeszcze w sprawie relacji zawodowych. Pracodawca, pracownik. Dwie dwójki i siedem trójek. Ja nawiązując do dzisiejszego tematu dotyczącego kontaktów pracodawcy po godzinach pracy, uważam, że, bo opinie słychać na antenie skrajne, natomiast uważam, że zdrowy rozsądek jest tutaj najważniejszy. Jeśli ten kontakt następuje jeden lub dwa razy w miesiącu, to uważam, że nie jest to ani nadmierne nękanie, ani też nie powód, żeby takiego telefonu nie odbierać. Natomiast jeśli oczywiście taki kontakt jest zbyt regularny, no to należałoby w jakiś sposób wrócić. Bardzo często państwo podkreślają to zbyt częste. No właśnie na to również akcentujemy, że po godzinach. Dobre obyczaje, zasady kultury. No i tak jak już dziś o tym rozmawiamy, też pytam państwa, z jaką błahą czy banalną sprawą zadzwonił do państwa kierownik, szef właśnie po godzinach, a może nawet i w czasie urlopu. Zachęcam do korespondencji najszybciej i najłatwiej. No niech będzie telefonicznie, a dlaczego nie? Dwie dwójki i siedem trójek. A teraz pięknie, nowa, świeża Adele. There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim when popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, 20 minut po godzinie 17. W tym miesiącu inflacja podskoczyła do 6,8%. Co to dla nas oznacza? Oczywiście droższe zakupy, topnienie naszych oszczędności. Jak zabezpieczamy swój portfel? No i czy inflacja niesie ze sobą jedynie negatywne skutki? O to pytał Józef Niewiarowski. Jak pan chodzi na zakupy, odczuwa pan różnicę w cenach? Tak, jest. Droższe są artykuły. Wiele rzeczy sobie odmawiam. Okres znacznego wzrostu cen to dobry moment na to, żeby przejrzeć swoje wydatki. Jarosław Sadowski, analityk Expandera. Żeby dokładnie, przynajmniej przez miesiąc, zapisywać, na co wydajemy pieniądze i zastanowić się, czy nie ma tam jakichś zbędnych elementów albo takich elementów, które można zastąpić czymś tańszym. Rozrywko i z książek niektórych na przykład. Czy mniej pan do księgarni chodzi? No raczej w internecie. Musiałem zrezygnować z niektórych na przykład publikacji, które tam kupowałem regularnie. Nierzadko jest tak, że mamy już pewne przyzwyczajenia, wybraliśmy jakieś oferty, na przykład telefonii komórkowej, internetu czy jakichś innych usług. Wybraliśmy je wiele miesięcy czy nawet lat temu i wtedy ta oferta mogła być atrakcyjna, a być może można dostać to samo, a czasami nawet coś lepszego w korzystniejszej cenie, więc można wykorzystać ten moment właśnie na takie sprawdzenie, na co wydajemy te pieniądze i zastanowienie się przy każdym wydatku, czy można to jakoś uzyskać taniej, albo czy w ogóle mi jest to potrzebne. Presja inflacyjna, presja kosztowa. Szymon Mordasiewicz z GFK Polonia. A mówiąc językiem konsumenta, no wzrost cen widoczny nie tylko na półkach sklepowych, ale też no, we wszystkich obszarach życia, włącznie z jasno wysyłanymi komunikatami na stacjach benzynowych, spowodował, że ten odsetek takich konsumentów, których nazywamy sprytnymi, takich, którzy porównują cenę przy półkach, wybierają produkty, które wydają mi się bardziej korzystne, cena versus jakość, w tym roku wzrósł aż do 71% i to jest wzrost o 19 punktów procentowych. Sposobem też na to, żeby poradzić sobie w takim okresie znacznego wzrostu cen, jest też próba zwiększenia swoich dochodów, więc można na przykład spróbować, czy to postarać się o podwyżkę, czy może zastanowić się nad zmianą pracy na lepiej płatną. To również może w takiej sytuacji pomóc. Mała inflacja jest bardzo korzystna dla gospodarki. Socjolog ekonomii z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Krzysztof Wielecki. Ona powoduje ożywienie gospodarki i pobudzenie obywateli. Podaż pieniądza na rynek, nawet jeżeli jest trochę większa niż ma to pokrycie w towarach, powoduje chęć kupowania, no bo po prostu do ludzi trafia trochę pieniędzy, zwłaszcza jak jest popyt odroczony tak zwany, czyli ludzie coś od dawna chcieli kupić i są to takie podstawowe rzeczy jak płaszcz na zimę, no to teraz rzucają się do sklepów i kupują. A co jeżeli ktoś obawia się o swoje zaskórniaki, coś co oszczędzał na przykład przez całe życie, czy z takimi pieniędzmi powinien iść teraz do banku? W co lokować? Warto postarać się, aby te pieniądze pracowały. Najlepiej w taki sposób, żeby udało się właśnie przewyższyć ten poziom inflacji. Nie jest to niestety możliwe w bankach, bo tam oprocentowanie czy kont oszczędnościowych, czy też lokat wciąż jest dużo, dużo niższe niż wynosi inflacja. Ale warto pamiętać chociażby o takim instrumencie jak obligacje skarbowe i część z nich właśnie pozwala uzyskać oprocentowanie przewyższające inflację. No i oczywiście, zwłaszcza dziś w Światowy Dzień Rzucania Palenia, możemy pomyśleć o jeszcze jednym sposobie na oszczędzenie pieniędzy. Mnie się na co inne wydawa. Palić przestałem, bo paliłem. To już trochę się zaoszczędziło. No. No właśnie, pod rozwagę podajemy, myślę, palaczom, by policzyć, ile to w skali roku mogliby w ten sposób zaoszczędzić. Nie mówimy już tylko o zdrowiu i tylko o pieniądzach. Dodajmy, że Polska w skali Europy uplasowała się ze wskaźnikiem inflacji niżej niż w zeszłym okresie. Jak wynika z najnowszego rankingu COFACE, mimo wcześniejszych obaw, polskie przedsiębiorstwa okazały się wyjątkowo odporne na inflacyjne efekty pandemii. Jednak co innego duże firmy i nasze PKB, a co innego nasz własny portfel. To Trójka, 24 minuty po 17. Hard to hear,

Cóż, no na pewno Sasza świetnie serwował w ważnych momentach, dobrze grał i miał tą przewagę seta. Brawa dla niego za to. Hurkacz za burtą już Mastersa. We wcześniejszych meczach grupowych przegrał z Danilem Miedwiediewem i Janikiem Zinerem i właśnie tych dwóch Rosjanin z Włochem zagrają dzisiaj jeszcze w ostatnim meczu grupowym o 21:00. Przenosimy się na wodę, a precyzyjnie rzecz ujmując na ciepłe wody Oceanu Indyjskiego, a dokładnie do Omanu. Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński zajmują 7. miejsce po 3. dniu żeglarskich mistrzostw świata w olimpijskiej klasie 49er. Polacy doprowadzący Holendrów tracą 16 punktów. Dominik Buksak i Szymon Wierzbicki plasują się na 10. pozycji, natomiast Mikołaj Staniul i Jakub Sztorch są na 15. Co ciekawe, Jakub i Mikołaj to mistrzowie Europy seniorów, będąc jednocześnie mistrzami świata juniorów. No a tak Paweł Kołodziński podsumował dzisiejsze wydarzenia. Zaplanowanych jest 7 wyścigów finałowych i medal race, wobec czego no, można powiedzieć, że półmiatek regat za nami. Teraz zmieniamy odrobinę formułę. Ścigaliśmy się w kwalifikacjach, gdzie było 18 załóg. Teraz formuła będzie tradycyjna, czyli 25 załóg w złotej grupie. Cały 49er Team Polska będzie rywalizował z najlepszymi załogami aż do niedzieli włącznie. Mistrzostwa nad Zatoką Omańską potrwają właśnie do niedzieli. Ruszył najstarszy w Polsce plebiscyt na sportowca roku przeglądu sportowego. W rozgrywce oczywiście medaliści olimpijscy, a z innych sportów Robert Lewandowski, Bartosz Zmarzlik, Kamil Stoch, Piotr Żyła oraz tenisiści Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Jacek Wszoła, mistrz olimpijski w skoku wzwyż, nie ma wątpliwości, kto wygra. Numer jeden mówi, to jest Anita Wodarczyk. Bezwzględnie. Nie sądzę, żeby było taktownie nawet uzasadniać tą kandydaturę. Wszyscy kibice, którzy będą głosowali, doskonale wiedzą i znają tą wybitną zawodniczkę. Szkoda nawet mielić słowa do mikrofonu, bo wszystko, co powiem, to już zostało setki razy powiedziane. No a to jest oczywiste. 3 złote medale olimpijskie, do tego rekord świata, mistrzostwo świata. No wielka, wielka, wspaniała lekkoatletka. I na koniec jeszcze wielkie emocje w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Dziś wieczorową porą Łomża Vive Kielce zagra z Barceloną. Jaki jest klucz do sukcesu? Mówi Andreas Wolf, bramkarz Vive. Oczywiście najważniejsze jest obrona. Oni robili 32 bramki każdy mecz. Musimy grać oczywiście jak szybko, kontra i na drugi tempo. Dobrze w obronę i bramkarze muszą być dobrze też. Vive przewodzi w tabeli. Pierwszy gwizdek meczu z Barceloną o 20:45, a my usłyszymy się trochę wcześniej o 19:00. No i po 22:00, czy tam po 23:00. Trzymaj się za Jutro pochmurno, miejscami deszczowo, najwięcej opadów na południu, w górach prócz deszczu także śnieg, w Tatrach dopada około 5 cm śniegu, no taka pogoda nie do odpoczywania, nie do biwakowania, leżakowania. Jutro od 5-7 stopni na Podhalu, 9-10 w centrum i na Podkarpaciu, do 12 na wybrzeżu oraz na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. A dziś w audycji popołudniowej mówimy o nowych przepisach, które obowiązują we Włoszech, we Francji, ostatnio także w Portugalii. Zabraniają poza godzinami pracy kontaktowania się szefom z pracownikami. No, sorry, jestem po pracy, nie odbieram, żeby tak powiedzieć. Chyba mamy z tym kłopot. Ja osobiście nie mam kłopotu z tym, że ktoś do mnie zadzwoni po godzinach pracy. Nie mam doświadczenia o tym, że jestem ważny i to mi się nawet podoba. Natomiast zawsze, gdy jestem na urlopie, siedzę na leżaczku, to z kolei zawsze ja zadzwonię do nich w godzinach pracy ich, a także po godzinach. No i mówię, co tam kieraz? Bo ja sobie na leżaczku leżę, na Bałtyk patrzę. Wtedy się rozłączają i tak to przeważnie bywa. Ciekawe, dlaczego czuję się jakoś bardzo ważny. Za 25 minut 18, za chwilę bardzo ważne sprawy europejskie. Nie chciałem wiedzieć, jaki jest wyobraź sobie. Ze smutkiem się ma w oczach gniew. To jakbym szukał siebie sam, bez końca czekał na resztę dnia. Polecę sobie prosto gwiazd, odnajdę siebie tam. To jakbym widział siebie sam, oglądał miasto, gdy w oczach piach. Każdy przecież wiedzieć chce, jakie odbicie jest, gdy w oczach nie. Ej, chciałem. spalić rakietę, wrzucić siódmy bieg, lecieć i lecieć, aż doleciałbym na inną planetę, tam gdzie nie ma ciebie i ciebie. To jakbym szukał siebie sam, bez końca czekał na resztę dnia. Polecę sobie wprost do gwiazd, odnajdę siebie tam. To jakbym widział siebie sam, oglądał miasto, gdy w oczach piach. Polecę sobie wprost do gwiazd, popatrzę mu się w twarz. Wysyłam do siebie pytań zew, zginieniem palca zamykam się. To przecież ja na rogu śnię. Nie umiem spojrzeć na siebie, wiem, choć chciałbym wiedzieć, jak to jest być tym chłopakiem i uśmiech mieć. To jakbym szukał siebie sam, bez końca czekał na resztę dnia. Polecę sobie Jan Krzynel w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Za 21,5 minuty będzie godzina 18. Teraz ważne sprawy europejskie. Beata Michniewicz i nasi goście. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Dobry wieczór, a naszymi gośćmi są posłowie do Parlamentu Europejskiego, profesor Karol Karski, Prawo i Sprawiedliwość, Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I Adam Jaruba z PSL, Europejska Partia Ludowa, w studiu w Brukseli. Dzień dobry. Dobry wieczór, dzień dobry. No właśnie, tam ciemno też jest. Ja się tak zastanawiałam, tak, czy dobry wieczór, czy dzień dobry. Proszę panów, w sumie 700 tysięcy euro przeznaczy Komisja Europejska na pomoc humanitarną w związku z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Czy według panów europejscy politycy rozumieją naturę i przyczynę tego kryzysu, czy wiedzą, że to jest coś więcej niż kryzys emigracyjny? Karol Karski, jak pan to widzi? Czy to akurat jest powszechnie dostrzegane, że mamy do czynienia z zjawiskiem, które nawet Angela Merkel określiła mianem agresji hybrydowej. I jest to zjawisko powszechnie postrzegane jako działanie sprowokowane przez reżim ukraiński, przepraszam, reżim białoruski. Tak. Natomiast migracje są czymś naturalnym, natomiast ten szlak, nazwijmy to białorusko docelowo niemiecki, no nie jest szlakiem naturalnym. To nie jest naturalny korytarz migracyjny. Ci ludzie nie przybywają tam jakby z własnej woli, za pomocą normalnych środków transportu, tylko po prostu są przywożeni przez władze białoruskie, następnie wysyłani na granicę polską i skłaniani, wręcz niekiedy przymuszani do prób nielegalnego przekroczenia granicy. Pani redaktor mówiła o tych 700 tysiącach. Tutaj trzeba być, jakby mieć świadomość jednego, że to nie są pieniądze przeznaczane dla władz białoruskich. One będą przeznaczone dla Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, który jest organizacją nawet działającą w warunkach wojennych, nie tylko takich jak te. W związku z tym można być pewnym, że te środki zostaną dobrze spożytkowane i że trafią nie do reżimu białoruskiego, tylko trafią rzeczywiście dla tych ludzi, którzy są właśnie tam przez władze białoruskie grupowani. Tak? Pan poseł Adam Jarubas, ja pytałam o to dlatego, że mam takie wrażenie, że niektórzy, na przykład zagraniczni dziennikarze, dostrzegają przede wszystkim, i dobrze, że dostrzegają, dramat migrantów, to, że oni marzną, natomiast nie zawsze dociekają, jaka jest przyczyna tego wszystkiego. Że to nie jest tak, że oni bezpośrednio uciekli przed jakimś konfliktem i najbliżej było na Białoruś. Nie. Białoruś do nich wyciągnęła, w cudzysłowie, pomocną dłoń. Rzeczywiście może tak po części być, natomiast myślę, że tutaj i wśród polityków europejskich, zresztą odbyła się w zeszłym tygodniu taka debata, która dobitnie to potwierdziła, jest ta świadomość, że migranci są wykorzystywani cynicznie przez Łukaszenkę jako broń, która ma służyć destabilizacji Europy, ujawniania się też podziałów. Przecież wiemy, że co do migracji też wśród państw europejskich są różne podejścia. I jest to cyniczna, polityczna gra. Natomiast sposobem na to, żeby rzeczywiście tę prawdziwą naturę tego konfliktu pokazać, moim zdaniem byłoby, co jest nawet powinno być polską racją stanu, umiędzynarodowienie tego konfliktu i zaproszenie i instytucji europejskich, jeszcze, i Frontexu. Panie pośle, on nie jest umiędzynarodowiony, bo mam wrażenie, że on już został umiędzynarodowiony od pewnego czasu. To niejako zostało, można powiedzieć, wymuszone pewnie przez opinię publiczną, przez oczekiwanie nawet ludzi, którzy mieszkają w tej strefie przygranicznej, którzy pytają, dlaczego obok naszych funkcjonariuszy, którzy dzielnie, i trzeba im za to dziękować, bronią polskiej granicy, nie stoją funkcjonariusze z innych krajów czy przedstawicieli innych instytucji, jak chociażby Frontex. Może to nie są jakieś imponujące setki tysięcy funkcjonariuszy, ale nawet jeśli byłaby to setka czy więcej funkcjonariuszy, którzy staliby obok naszych dzielnych żołnierzy czy policjantów, to byłaby ta świadomość, Łukaszenko miałby tę świadomość, że po drugiej stronie stoją reprezentanci różnych państw. To, co zostało też, my jako PSL poparliśmy na gruncie polskim budowanie tej zapory, ona wkrótce będzie budowana, dla nas bezpieczeństwo Polaków jest tutaj najważniejsze, natomiast problem dostępu do informacji, niestety... Państwo chyba wstrzymali się, a nie poparli. My się wstrzymaliśmy właśnie dlatego, że naszym zdaniem ten dostęp do informacji dla świata, bo oni oglądają po prostu CNN chociażby ze strony białoruskiej, gdzie Łukaszenko jest tam, zaprasza do tego centrum logistycznego, pokazuje jakieś sale gimnastyczne, które udostępnia, troszcząc się rzekomo o tych migrantów utrudzonych, których ta zła Polska nie chce przyjąć. W związku z czym naszym zdaniem ten dostęp do informacji, aby światowe media też mogły relacjonować ten konflikt z naszej strony, pokazując, jakie są rzeczywiście cyniczne intencje Łukaszenki, to byłby taki sprawiedliwy przekaz, który pokazuje również ten wymiar humanitarny, bo na pewno ludziom w potrzebie trzeba pomagać, natomiast trzeba to rzeczywiście chronić granice. Proszę panów, politycy Prawa i Sprawiedliwości, ale myślę, że w tym momencie nawet ważniejsze, że białoruscy opozycjoniści uważają, że Angela Merkel popełniła błąd, złamała europejską solidarność, rozmawiając z Aleksandrem Łukaszenką. Z kolei politycy, głównie Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, winią za to polską dyplomację, że sobie nie poradziła, że właśnie odpowiednio wcześnie tego problemu nie umiędzynarodowiła. Panie profesorze, jak pan się do tego odniesie? No rzeczywiście, podwykonawcy niemieckiej polityki zagranicznej będą usprawiedliwiać działanie Angeli Merkel, natomiast mamy... Mówi pan o polskich politykach? O niektórych polskich politykach. Natomiast mamy do czynienia z sytuacją, w której rzeczywiście Angela Merkel przysporzyła pewnych punktów Aleksandrowi Łukaszence. On potrzebował takiego działania, uznania ze strony międzynarodowej. Angela Merkel tymi rozmowami nic nie uzyskała w tej sprawie, natomiast uwiarygodniła Aleksandra Łukaszenkę jako osobę. A mogła coś uzyskać? Wydaje się, że nie, ponieważ celem tych działań jest destabilizacja w regionie. Można się zastanawiać, po co to te działania mają miejsce. Tutaj oczywiście możliwe są różne scenariusze, także mogą się równolegle odbywać pewne działania. Natomiast wydaje się, że no jest to po prostu pewnego rodzaju kontynuacja manewru Zapad 2021, tym razem w formie testowania wojny hybrydowej i obserwowanie właśnie reakcji państwa polskiego, obserwowanie reakcji NATO, Unii Europejskiej. Polscy żołnierze, polscy policjanci, Straż Graniczna zdają egzamin w tym przypadku. Mamy do czynienia z wieloma tysiącami żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy chronią Polskę granicy. Tu pan poseł podpowiadał, że może by przyjąć Frontex, natomiast Frontex to byłyby, to byłoby może kilkadziesiąt osób. Jasne, ale to nie chodziło o wzmocnienie, tylko chodziło o takie pokazanie, tak zrozumiałam pana posła Jarubasa. Dokładnie i, tak. I inni akurat, politycy, którzy... Akurat dyrektor Frontexu był na granicy, ocenił pozytywnie to, co te działania, no tak, które są podejmowane. Nawet jakaś garstka dosłownie byłaby konfliktu. Byłaby na tej granicy, no to byłby taki widoczny dowód, prawda, że to jest sprawa całej Unii Europejskiej, a nie tylko Polski. Jest to sprawa całej Unii Europejskiej. Rada Unii Europejskiej w formacie ministrów spraw zagranicznych nałożyła sankcje na Białoruś. Wypowiadają się poszczególni szefowie rządów, głowy państw. Czy one są wystarczające według panów? To może teraz Adam Jarubas. Czy one są wystarczające, czy one nie są, no, nie są dosyć daleko idące. No, wydaje się, że sankcje są jednym z wielu instrumentów, które powinny być tutaj użyte. Ja uważam, że ich sama groźba sankcji jest na tyle, okazała się skuteczna chociażby, że już niektóre linie lotnicze ograniczają loty czy z Turcji, czy właśnie z tych rejonów, gdzie ci migranci mogą siadać w samoloty i przylatywać do Mińska. Więc one mają sens, nawet ich zapowiedź, czy kolejnej edycji sankcji już ma sens. Natomiast właściwym forum, tu odpowiadając na te rozmowy Angeli Merkel z Łukaszenką, no rzeczywiście to jest złamanie pewnych reguł, które mówią o tym, że w sprawach innego państwa nie powinno się rozmawiać bez jego udziału, a właściwym forum jest Rada Europejska i myślę, że nawet nie Rada Unii Europejskiej w formacie ministrów, ale powinno nastąpić zwołanie szczytu Rady Europejskiej z polskiej, pewnie litewskiej inicjatywy. O to wnioskuję. Rozumiem, że jeśli od jakiegoś czasu Josep Borrell rozmawia z ministrem spraw zagranicznych Białorusi, no to nie jest to tak niewłaściwe, no bo jest przedstawicielem Unii Europejskiej i to panowie dopuszczają. Takie rozmowy, pani redaktor, trzeba podejmować. Ja rozumiem, że w pewnym takim politycznym wymiarze, w jakimś zakresie nawet, kryzys ten na wschodniej granicy służy władzy, tak? Zazwyczaj jest tak, kiedy jest zagrożenie, ludzi się ogromadzają wokół obozu rządzącego. Natomiast no, tam umierają ludzie. Tak? Dzieje się tragedia humanitarna i jak najszybciej cały cywilizowany świat, Polska, Unia Europejska, ONZ powinno dążyć do tego, żeby rozwiązać ten konflikt. Nie siłowo, tak? Ale poprzez rozmowy, poprzez negocjacje. Jest dobry sygnał, przepraszam, że przerywam. Jest dobry sygnał. Grupa Irakijczyków odleciała dzisiaj do Bagdadu, do swojego miejsca zamieszkania. Znaczy dla nich to może nie jest dobre rozwiązanie, ale dla tego konfliktu to na pewno tak. Karol Karski. Z pewnością jest tak, że no cały czas trzeba podkreślać, że jest to sytuacja wywołana przez Aleksandra Łukaszenkę i jego kremlowskiego protektora. Mamy do czynienia z sytuacją, której instytucje unijne no, prowadzą no, dialog za pomocą kija i marchewki, tak to nazwijmy, z reżimem białoruskim. Natomiast tego typu bilateralne rozmowy, jakby no, bez głębszego przemyślenia, takie jak ta, która była prowadzona przez Angelę Merkel z Aleksandrem Łukaszenką, niczemu dobremu nie służą. A z Putinem można rozmawiać? Znaczy, powiedziałbym... I warto? Powiedziałbym w ten sposób. Tutaj zagrożenie jest nieco mniejsze, ponieważ Władimir Putin jest uznanym przez społeczność międzynarodową prezydentem Rosji i on nie potrzebuje uznania ze strony społeczności międzynarodowej. Natomiast Łukaszenko no, łaknie tego uznania jak no, ktoś, kto uzyskał władzę w sposób faktyczny, a nie w sposób zgodny z procedurami wyborczymi. I tutaj właśnie on uzyskuje to, co chciał, przynajmniej jeden z elementów tego, co chciał uzyskać. Pani redaktor mówi o Irakijczykach, którzy zostali odesłani do swojego państwa. I tutaj jedną rzecz też trzeba podkreślić. My często mówimy o migrantach, niekiedy mówimy o uchodźcach. Irak z tego punktu widzenia nie jest państwem niebezpiecznym. Osoby przybywające z Iraku nie otrzymują statusu uchodźcy. Owszem, kiedyś tam toczyła się wojna, ale wiele lat temu. Zresztą nawet, gdy otrzymuje się status... Są takie sytuacje, które nie są nam do końca znane, bo też są kwestie mniejszości religijnych. To my nie bardzo wiemy, jaki jest charakter tych wyjazdów. Oczywiście każda sprawa musi być rozpatrywana indywidualnie, natomiast musimy sobie zdać sprawę także z tego, że przemyt ludzi i te nielegalne migracje są ogromnym biznesem prowadzonym przez grupy przestępcze. Jeszcze przed COVID-em razem z grupą eurodeputowanych byłem w Europejskiej Agencji Wsparcia Azylowego w La Valetcie i ówczesny szef tej agencji pokazywał nam, jak działa ten biznes. To są przedsiębiorstwa, które werbują ludzi, zamieszczają reklamy w mediach, w prasie, w radiu. Do końca, dlatego pana chciałam zapytać króciutko. Te sankcje wystarczające, czy powinny być głębsze? Myślę, że to są takie dobre sankcje na początek, natomiast... To jest piąty pakiet. To nie jest początek. Myślę, że dobrym działaniem jest to, co dzisiaj Polska uczyniła, uprzedzając o możliwości zamknięcia połączeń kolejowych z Białorusią, na razie poczynając od Kuźnicy. Myślę, że również jeśli Unia Europejska nie będzie samodzielnie podejmować takich działań, Polska może się zastanowić również nad działaniami swoimi własnymi, bo jest to po pierwsze polska granica, dopiero po drugie jest to granica Unii Europejskiej, strefy Schengen, NATO. Wszyscy powinniśmy działać na rzecz tego, żeby była to granica nieprzepuszczalna, granica bezpieczna. I skończy pan Adam Jarubas, ponieważ pan zaczynał. I do pana będę mieć pytanie o Białorusinów, którzy mają do Unii pretensje, że zajmują się granicą i migrantami, ale nie pamiętają, że Unia nie pamięta o więźniach politycznych skazywanych przez reżim Łukaszenki na absurdalnie wysokie wyroki. Ciekawe, czy Angela Merkel o to Łukaszenkę zapytała. Czy słuszne to są pretensje, panie pośle? Pewnie zawsze można zrobić więcej, ale trzeba pamiętać, że pierwsze sankcje, które Unia Europejska nakładała, też odbywały się tutaj konsultacje z udziałem opozycji białoruskiej w Brukseli. Myślę, że takie sygnały wsparcia dla białoruskiej opozycji były bardzo, bardzo istotne. Natomiast, ale no, troszkę wygasły. No i niestety musimy brutalnie tak, zakończyć. Natomiast, pani redaktor, ale ja chcę zwrócić uwagę, że jednak pewną racją stanu Polski zbudowanie dzisiaj silnej pozycji Polski w Unii Europejskiej. Jak dzisiaj czytam, bo to jest też to, o czym pani zapytała, to jest też fragment tweeta pani premier Szydło, tak? Krytyka tych 700 tysięcy euro, które Unia Europejska przeznacza na sytuację, na pomoc dla uchodźców na Białorusi, ja nie pomaga białoruskim opozycjonistom. Równocześnie minister Kamiński mówi, że to bardzo dobrze, że te 700 tysięcy trafiło, więc dziękuję. Tutaj widać, że są różnice. To są działania Karol Karski, Prawo i Sprawiedliwość, Adam Jarubas, Jarubas PSL, Watanikiewicz, do usłyszenia. Dziękuję. Pozdrawiamy, dziękuję. Pozdrawiamy. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. I my także bardzo dziękujemy. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki za 5 minut o 18:00. Serwis.